की नजरों ने समझा प्यार के काबिल मुझे, दिल की ये धड़कन ठहर जा, मिल गई मंजिल मुझे आपकी नजरों ने समझा। जी हमें मंजूर है आपका ये फैसला, कह रही है हर नजर बंदा परवर, शुक्रिया दो जहां की आज खुशियां हो गई हासिल मुझे आपकी नजरों ने समझा। समझा प्यार के काबिल मुझे, खुश नसीब।